komunikėlės, tu buvo, aiškiai, ten tas jis yra iš Google, ar ne, kur buvo atsiuntę? Van... Morrison? Van jis yra iš Google. Iš Google, ne? Žu. Solis. Vado, na ir solis. Jis labai buvo garsus solis. Ten Europoje tai jisai... Bet jis tekėjo paskaitus juodžius. Bet gražiu labai melodijų sukūrės. Airis. Čia kokia tonacija buvo? Gip. Ir gip.